Amúgy lehet, hogy egy kicsit lassabb leszek még a szokásosnál is, mert az órám szerint 2 óra 50 percet aludtam, ami, mint tudjátok, nem sok. Nem elég, hogy este egy magyar filmet néztem, hogy haladjak a dologgal, szokás szerint. Nem volt túl jó. 4 előtt az Ábel felébredt, és nem nagyon akart visszaaludni 6-ig, és 6-ig altattam, és 6-kor meg már elindultam edzeni, mert csak nem hagyom ki. Kevés baráti programok egyike, hogy reggelente edzünk. Nézzétek el, hogyha néha egy kicsit itt el fog ájulni. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy hibáztam egyet. Hibáztam egyet. Ezt most beismerem. Méghozzá tegnapi videóval hibáztam. Így őrizem meg az ép elmémet, hogy hónapok óta furnak. Te hogy vagy, Teki? Találkoztam velük. Igen? És oda köptél? Nem, de kérdeztem, van még? Van még? A kurva Isten! Van még. Idegszállam már nem sok, de tegnap Bohár videón cringe-eltem egy óriásit. Mindenféle keresetlen szóval illettem. Közben a kommentekben több elmélet is felkerült arról, hogy igazából én félreértettem azt a videót, és ha így van, akkor szeretnék bocsánatot kérni. Felmerült az, hogy ez egy paródia. Ha valami nem sül el olyan jól, akkor csomószor felhozzák, hogy paródia, mint például Always Zoli a tweetjeire. De lehet, hogy itt tényleg erről volt szó. Na de mindegy, tegyük fel, hogy az egy paródia videó volt. Inkább a szituáció volt paródia, amit ott nyomott, az már sokszor hallottam tőle ezeket a kifejezéseket komolyabb szituációkban is. Ez esetben én hibáztam és rosszul értelmeztem a videót. Még a kommentekben sem tudták eldönteni, hogy pontosan mit parodizált. Nem született konszenzus. Egyesek szerint a Fegyőrnek az akcióját. Én arra gondoltam, és ezért külön megnéztem a Fegyőr videóját, ami tényleg kellemetlen videó, de nem nagyon volt ott egyezés azon kívül, hogy mindkettő szerkesztőségben van. Szóval ezt így elvetettem, hogy ez valószínűleg ezt parodizálja. Mások szerint az MTV-ben, amikor bementek a politikusok, annak a paródiája. Ez olyan összetett volt ez a videó, hogy gyakorlatilag ilyen elméletek vannak rá. Így még nem egyezett meg a társadalom benne, hogy ez pontosan mit jelent. Mások szerint, és én erre hajlok, ugye több sajtóorgánum írt nyílt levelet, hogy szeretnének a kórházakba ellátogatni, mert nyugati országokban is hát beengedik a sajtót a kórházakba. Erre találtam a legtöbb utalást a videóba, szóval szerintem, hogyha paródia volt, akkor ezt a parodizálta, pedig a három akció közül, vagy a három lehetőség közül szerintem ez az, ami a legkevésbé szorul paródiára, mert valamennyire én jogosnak éreztem. Szóval, ha itt tartunk, akkor elfogadom, hogy paródia volt, és rosszul értelmeztem, de akkor teljesen más gondjaim vannak a videóval. Mindegy, akkor fúrás ide vagy oda, én beszélek tovább. Hiányozni fog ez a fúrás egyszer. Akkor mire fogom fogni azt, hogy egy szar a streamem? Most erre foghatom. Tessék? Ja igen, azt mondom, hogy ez egy paródia volt. Hogyha azt a dolgot parodizálta, amit gondolok, akkor egészen más gondok vannak a videóval, és az, hogy egyáltalán nem vicces, az a legkisebb gond ebben az esetben. De ez nem ment fel az alól, hogy hibáztam. Rossz kontextusban értelmeztem azt a videót, úgyhogy ezért bocsánatot kérek a nézőktől, és Bohár úrtól is bocsánatot kérek ezért. Mentségemre legyen mondva, hogy azért a Pesti TV-nél nehéz eldönteni, hogy mi a paródia, meg mi nem, mert pont a minap néztem egy videót, amiben azon nevettek, hogy pszichológus az nem szakma, meg ilyenek, szóval teljesen beleillett ez a, hogy mondjam, a Pesti TV-s szagába. Pesti TV és Cinematic Universe-be egy ilyen videó, mert sokkal kellemetlenebb dolgokat is láttam már ott, amit teljesen komolyan gondoltak. Persze aztán majd kiderül, hogy az is paródia volt. De azóta láttam, hogy Bohár is kommentelt a videó alá, és ezt még meg sem néztem direkt, hogy élőadásban szembesüljek a bűneimmel. Úgyhogy megnézzük, a Bohár mit kommentelt. És nem csak a Bohár, a Patrióta is kommentelt a videóm alá, gyorsan terjednek a hírek. Következő mindenben egy koncerten veszem fel, ott kevesebb hang van. Na gyerünk, gyorsan, miatt még elkezdenek fúrni. Bohár Dániel azt írta, szia Ádám, eddig azt hittem, hogy nem vagy butuska, illetve felfelcsinlan némi humorérzék is a részedről. Azon kevés emberek közé tartozol, akiknek a videó megtekintése után sem esett le, hogy viccről, paródia, irónia van szó. Látom, nem igazán vagy jártas a politika és hírek világában. Az említett médiumok nyílt levelet írtak, hogy kórházakban szeretnének forgatni, miközben az orvosok emberi életekért küzdenek. Viccnek szánt videóval arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a munkahelyek munkahelyek. Úgy kell kezelni őket. Legyen szó kórházról vagy szerkesztőségről, esetleg bármilyen multiról. Tanultam én is, hiszen te magad bizonyítottad be, hogy még hülye biztosabb videókat kell készítenem. Köszönöm a visszajelzést. Na hát legalább elmondtam, hogy mit gondol a Bohár Dani. Azt mondta, hogy butuska vagyok. Cáfolnám, hogy azon kevés emberek közé tartozok, akiknek azután sem esett le, mert megnéztem a komment szekciót a Bohár Dani videóját, miatt még én készítettem róla, szóval a saját nézői látták, és még nekik sem esett le, mert hát nem most történt, ez több hónapos incidensről van szó, úgyhogy így az ember már nehezen kapcsolja össze, meg azért hetente jönnek a Pesti TV-s tartalmak, és teljesen beleillett számomra azokban, amiket mostanában láttam ott. Emiatt rossz szűrőn keresztül értelmeztem a videót. A logika alapján akkor tényleg a rengeteg nyugati kórház, ahova beengedték az embereket, akkor az nem munkahely ezek szerint, mert máshol meg tudták ezt oldani. Patrióta is írt egy kommentet. Durva, hogy rögtön itt mindketten reagáltak. Patrióta azt írta, nem tudom, hogy Patrióta nevében ki ír, Rákai Filip, vagy valaki, aki ott dolgozik, nem tudom. Nézzük, mit ír. Spoiler, a Patrióta felvállaltan jobboldali. Sosem állítottunk magunkról mást. Ezzel szemben a baloldalon az a trend, a Telextől egészen a balos YouTube csatornákig, hogy mindenki függetlenek próbálja magát kiadni. Szóval senki ne lepődjön meg, de a jövőben is jobbos vélemények lesznek a Patriótán. Ami pedig a videódat illeti, kifejezetten ügyes, hogy melyek azok a részek, amelyeket inkább nem mutattál meg belőle. Például Jakab Péter egyértelmű antiszemite mondatait, amikor szó szerint azt mondta, ha bizonyos kiválasztott néphez tartozik az illető, akkor a Dolce Vita luxus étteremből kell neki ételeket szállítani, mert ott kóser módon tudnak főzni, és neki ahhoz is joga van. Te is jól tudod, ártan az összefogásnak, ha a városi közönséget hallaná, milyen antiszemite gúnyolódásokat mond Jakab, ezért inkább kivágtad. Szóval ennyire vagy független, ennyit a te hitelességedről. Gyakorlatilag itt három bekezdésben szétszette a hitelességemet. Most akkor elhangzott az a Jakab Péteres dolog, de akkor elmondom, hogy én mi alapján szerkesztem a videóimat. Az alapján, hogy mire tudok bármit mondani. Hogyha van egy, a videóban egy rész, amire nem tudtam semmi érdekeset, értelmeset vagy vicceset mondani, akkor azt kivágom. Azokat tartom meg általában a videókhoz, amikor tudok valamit mondani, mert nem szeretném az eredeti videót helyettesíteni. Ebben az esetben meg főleg gondoltam, hogy már több mint 100 000-es nézettsége volt az eredeti videónak, szóval gondoltam, hogy nagyon sokan a nézőim közül már látták, ezért is gondoltam, hogy én csak hozzárakom azt, amit én gondolok, de nem hiszem, hogy ezen múlik. Szóval most ezt megtudták az emberek, hogy ezt nem volt benne a videóban, hát sok dolog nem volt benne, de ez. Most nem tudom, ettől megváltozik az emberek képe, vagy összedől az összefogás, de most itt van, tessék, elmondtam ezt is. Mondjuk azt is azért hozzá lehet tenni, hogy nekem a Jakab túl populista, úgyhogy én nem érzem, hogy nekem valaha támogatnom kéne őt, de azt el tudom képzelni, hogy valaki, mint a Vonánál is láttuk, hogy változik emberként. Lehet, hogy az a Jakab, aki ezeket mondta, még nem ült volna be a Zsoltihoz, de az emberek szeretném azt hinni, hogy fejlődnek és változnak. Úgyhogy attól, hogy valaki valamit mondott régen, az igen, lehet kellemetlen, de hogyha azt meg tudja követni magát, mint én ma, azt szerintem nem baj. Szóval azért, mert ezt kivágtam, nem vagyok független, de most beraktam, elmondtam, külön kiemelt helyet biztosítottam a válasznak, úgyhogy akkor most újra független lehetek. Nyilván nem vagyok független. Vannak értékeim, amik lehet, hogy egyik oldalra jobban húznak. Hát a Fidesz az most nem igazán képvisel engem, de nem gondolom, hogy amúgy az ellenzék képvisel. De hát nyilván sokat kritizálom a kormányt, mert most úgy gondolom, hogy kb. Ő az egyetlen, aki bármit csinál az országban, úgyhogy aki dolgozik, az hibázik, és ezt megértem, de azért az ország módszeres szétlopása aztán egyel több, mint egy kis hibázások. Vagy például ez a retorika sem tetszik, nagyon sok dolog nem tetszik, és majd, hogyha az ellenzék, ha megnyerné, és ha ott nem fognak tetszeni dolgok, akkor azt is el fogom mondani. Valamilyen oldal felé kritikát fogalmazok meg, akkor biztos a másik pénzzel, de tudom, hogy nehéz máshogy gondolkozni azoknál, akik ezért pénzt kapnak, de én nem kapok ezért pénzt, mert nem a a YouTube-tól kapok, de hát ezt kapnék akkor is, hogyha Csabi Bani kihívásokat csinálnék, de így pártoktól nem. Ingyen vagyok ekkora balfasz. Az meg más, hogy most a Patrióta tényleg jobboldali-e, vagy csak Fidesz? Fidesz propaganda, mert a jobboldal az nem csak a Fidesz, mint tudjuk, úgyhogy az olyan rossz, hogy így kisajátították ezek maguknak a jobboldali, én jobboldali vagyok, miközben nem jobboldali vagy, hanem Fidesz szócső vagy. Felolvastam, hogy mit hiányoltak a videókból, tessék itt van, írjátok meg, hogy teljesen felfordult-e veletek a világ, és már más gondoltok, ti belvárosi, lipsi, lepattant hippik. Jó, és még mielőtt még tovább mennék, közben a politikai hobbistában is megemlegettek, azt se láttam még, úgyhogy mi lenne, hogyha azt is megnéznénk, ha már lúd legyen kövér, Bohár is kommentelt, a Patrióta is, és a politikai hobbistában is. Bögyében vagyok most itt az embereknek, úgyhogy akkor most már, hogyha itt tartunk, és kapom az ívet, akkor azt mondom, hogy férjen bele minden, essünk túl mindenen, és akkor majd utána nem megyek sírni. Amúgy nem gondoltam valahogy, hogy a Jesse az bármire reagál, ami ezen a csatornán történik, azt gondoltam, hogy nagyobb, ha lennél, de hát úgy látszik, hogy hozzá is eljutnak a dolgok. Hát az ember az hiú dolog, és megnézi, mi történik róla az interneten, megértem. Erről ilyesmikről beszélgettünk, kaptunk is hideget, meleget, tehát ilyen borzasztó, nem csak nagyon művelt kommentelők, de még valamilyen ilyen balos, megmondó kalap is magyarán. Megmondó faszkalap. Ezt is felírom a listára. Én, hogyha lesz egy poszter rólam, akkor ott akarom a trió néha igaza van. Jeszenszky Zsolt, balos megmondó faszkalap. De még valamilyen ilyen balos megmondó kalap is magyarázott valamit, hogy hát 14 éves gyereket próbálunk politikai üzeneteket. Pont kérlek, az hadd legyen az enyém. Egy olyan... Varga Ádám átvette a utolsó döfést belém. Ádám, legyél kíméletes rá, így is nagyon gyenge áll, a lábakon áll az idegzetem, basszus. Balos, attól vagyok, hogy kritizáltam a műsort? Vagy lehet egyáltalán Pesti TV-t kritizálni úgy, hogy nem leszek balos? Ez költői kérdés, persze. Ő magyarázott arról, ne azért sem mondom, nem mondom ki a nevét, tudom. Nem kap ennyi figyelmet tőlem. Az a csoportos? Igen. Nem kapok figyelmet a Pesti TV-től, pedig vagy 500 nézőt a csatornámra irányítottak volna. Miért csinálod ezt velem, Ádám? Közben hány ember van, aki a Pesti TV-ről először a Fókuszcsoport csatornán hallott? Nézzük tovább, mit mond? Csoportos? Igen, de várjál úgy, hogy azelőtt... Tehát... A csoportos? Na jó is ismer, a pszichológus tagadó. Nevét nem kap ennyi figyelmet tőlem. Az a csoportos? Igen, de várjál úgy, hogy... Azelőtt, tehát konkrétan ez az oldal az egekig magasztalta Greta Thunberget, amiért 16 évesen kiáll a bolygóért. Egyszer beszéltem róla, és akkor pont, hogy nem magasztaltam, hanem furcsáltam, hogy... Van egy videóm, a... Szóval, most engem balos vagyok, és akkor már automatikusan, nem tudom mi közöm van, hogy valami balos fölmagasztalt a Greta Thunberget, akkor én is. Mondjam azt, hogy ez egy kicsit ingatag talajon áll ez az érvelés. Főleg, hogy én nekem volt videóm erről, és nem így nyilatkoztam róla, hanem pont, hogy furcsáltam, hogy ilyen fiatal lányok az arcai ilyen fontos ügyeknek. Na mindegy. Tudj már innen a gecibe, tényleg. Menjünk ki a Deákra. Valamit csináljunk már. Menjünk ki inni. Végig se hallgathatom, hogy mit gondolok a Greta Thunbergről, basszus. Na jó, nézzük. Ugyanakkor 16 éves úgy, hogy azelőtt, tehát konkrétan ez az oldal az egekig magasztalta Greta Thunberget. Ez a baj ezzel az általánosításra, hogy a balosok ezt szokták, biztos ez az ember is ezt szokta, akkor ezt felhasználom ellene érnek. Miről beszélsz, Ádám? Pedig annyira meg akartad mondani, hogy azt hittem, ami valós érved lesz. Ugyanakkor 16 éves korra akarta levinni, láttam a videóját, amikor a vitáról, Bohár Dani vitáját kommentálta, és szerinte 16 évesen lehetne szavazni, viszont fiatal... Én azt mondtam, hogy meg lehet győzni róla. Azt mondtam, hogy ez egy vita tárgya. Várj, mert Ádám, figyelj, ellenőrizzük a fekteket, jó? Mert ez szerintem nem ördögtől való, hogy 16 évesek szavazhassanak. Van egy csomó 16 éves, aki értelmesebb, mint egy csomó nem tudom, ember, akit így látsz a világon, szóval én azt mondom, hogy meg lehet győzni mindkét oldalról, de én azt mondom, hogy szerintem akár szavazhatnának is. Én ezt mondtam, hogy meg lehet győzni mindkét oldalról, de szerintem akár szavazhatnának is. Hát ez így necces így akkor ezt kijelenteni, hogy én emellett szinte kampányoltam. 16 éves korra akarta levinni, láttam a videóját, amikor a... Akartam levinni. Erről szólt. Vita Rossz Buhárdani vitáját kommentálta, és szerinte 16 évesen lehetne szavazni, viszont fiatalok a politikával ne foglalkoznak, mi ne adjunk el politikai időt. Hát ki mondta, hogy a fiatalok ne foglalkozzanak a politikával? Ezt ki mondta Ádám? Én azt mondtam, hogy 14 évesek azt mondják, hogy rájöttem az egész világra, az kicsit azért túlzás nekem. Azt nem mondtam, hogy ne foglalkozzanak. Csúsztatások hada. A jobboldaliak a fiatalok. Ez olyan szint... Egyébként nem rá gondoltam, mert valaki más írta, de most, hogy mondod, emlékszem én erre. Én elhívtam őt egy beszélgetésre, vitára, függetlenül a kamerákon kívül még azt sem fogadta, még azt sem fogadta. Miért kéne nekem a kameráktól függetlenül a Varga Ádámmal találkoznom? A barátaimmal alig tudok találkozni. Miért kéne nekem a Varga Ádámmal a szabad időmben találkozni? Ezt valaki mesélje már. És mikor hívott meg? Azt hiszem valamit kommentelt. Lehet, hogy ott hívott meg. De nem mindent kommentet olvasok el. Tényleg a Varga Ádám, jó, már van históriánk. Egyszer még talán jó lesz vele beszélni élőben, bár nincs azon a listán, akivel úgy, de szívesen meginnék most egy sört. De azok annyian írnak az e-mailemre, hogy gyere, találkozunk, ígyunk meg egy kávét, azt sem tudom kik ők, hagyjanak már, és így telítődtem ezekkel, hogy mióta sokan nézik a fókuszcsoportot, egy csomóan így meg akarnak inni egy kávét velem, és kurva jó ajánlataik vannak, és telítődtem ezzel, és inkább hagyjanak békén, a barátaimmal szeretnék találkozni. Velük sem tudok, két gyerekkel, nem olyan egyszerű összehozni bármilyen találkozót, szóval havonta egyszer végre kijutok egy sörre, akkor lehet, hogy nem a Varga Ádámmal fogom azt meginni. Na bum, nyáskorban nyílt levelet írsz nekem magadnak. De ez megint az, hogy pedig én elhívtam. Most ez mire érv? Egy rohadt érve nem volt most. Pedig aztán belém is lehetne állni sok hülyeséggel. Az, hogy tájékozatlan vagyok, segítek neki, tájékozatlan vagyok. Nem nézek utána eléggé a dolgoknak. Kócos vagyok, csúnya vagyok, rendezetlen vagyok. Furnak a háttérben. Meg amúgy is milyen hülyeségeket beszélek, de nem, olyan dolgokat adnak a számba, ami meg se történt, vagy azt mondják, hogy nem jött el. Oké. Okay. Fekete a pólóm is. És még a hajam is milyen. Hívtam, igen, a generáció. Igen, és az akkor kívül még azt sem fogadta, még azt sem fogadta. Még azt sem! És egyébként jó, hogy mondod, mert ezt el is fejtettem, de az volt a gusztustalan benne. De azt hiszem, nem tudtam, hogy ilyen sokáig fognak velem foglalkozni. Mindjárt feláll. Beleszállt ebbe a 14 éves srácba, abban a videóban. Tehát elkezdte ezekkel a teátrális, tipikusan rá meg az ő körére jellemző, ez a nagyon látványosan fogom a fel. Engem szoktak azzal, hogy mondjam, csesztetni, hogy megalszik a tej a számban. Ha meg egy kicsit próbálom kifejezni magam, akkor meg ez a baj. Ezt valóban, ezt a kritikát elfogadom Jeszenszky Zsolttól. Tényleg egy kicsit megbántam, hogy úgy is tünetett, hogy a kis fiatalba állok bele, de nem, és aztán mondtam is a videóban, hogy nem őt hibáztatom ezért, hanem őket. De valóban úgy is lejöhetett, hogy egy kicsit beleálltam a kisgyerekbe, és ezért elnézést kérek. Ha már itt elnézéseket kérek, akkor itt egy újabb. Tényleg rosszul jöhetett le, és tényleg nem kellett volna. Ez akkor volt, amikor nem tudott érve. Jeszenszky parodizál, hagyd nézzem már újra. Elkezdte ezekkel a teátrális, tipikusan rá meg az ő... Ez akkor volt, amikor nem tudott érvelni. Amikor nem Ilyenkor ilyeneket szoktam, amikor nem tudok érvelni. Vagy várjál, szádba adok dolgokat. Azt kéne, nem? Ha nincs érvem, akkor kitálok dolgokat, hogy te azt állítottad. Egyszerűen megaláznak. Mindjárt meg sír. Tud érvelni, megnézett valamit a műsorban, és... ugye nagyon teátrálisan, és ugye beleszáll a kis csávóba. Ripacsnak hívják amúgy. Egyébként az. Ripacs. Ez az. Eljutottam egy év alatt abból, hogy mindenki azt mondja, hogy kurva unalmas vagyok, egyhangú, mert ripacs vagyok. Minden spektrumot lefedek itt a fókuszcsoporton. Tessék. Én elfogadom a kritikát. Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt én nem idegesítette volna az, amit most csinálok, csak amit én még nem gondolom magam a ripacsnak, de próbálok azért egyel izgalmasabb lenni, és jobban elengedni magam a kamera előtt, mert kurva unalmas lenne, csak én nézném a videót, és én azt mondom, hogy ez hülyeség volt. Azt meg visszautisítom, hogy nem hangzott el érv, bár nehéz volt ott megszólalni. Pszichológus tagadásról nem is beszélnek, az a címben volt. Remélem, az is szóba kerül. Hogy miért ne? Ugye miért ne foglalkozhatna? Hé, ez a srác is a kör része, ő is youtuber kör. A Dancsó a legnagyobb haverja. Nem szólal fel, hogy megvédje a youtubereket? Nyilván a saját szintjén. Miért ne érdekelhetne valakit a politika? Nyilván 8 évesen, nem? De egy bizonyos pont fölött, és egyébként azon, hogy tök normális a srác, mert egyébként ő azt hiszem teniszezik találta tőle. Ja, ha teniszezik, akkor biztos, hogy normális. Na jó, akkor szerintem ennyi volt, amit rólam beszéltek. Megkaptam itt is a magamét. Ripacs vagyok, egy minden. És nem is értik, hogy miért nem akarok velük találkozni egy sörmellett. Az életében. De hogy foglalkozhat közélettel egy tinédzser, és érdekelheti komolyabb szinten is, nem? Szerintem is érdekelt itt, nem erről volt szó. Csak az, hogy azt mondta, hogy rájöttem, hogy ez a migránsok dolog nem úgy van azért, és a zseni vagy! Na ez zavart. Bohárnak a videója az is ripacskodás volt? Vagy az azon hangosan kacagtak, mert az az ő oldalukat bizonyította. De hogyha én már vágok egy ilyen arcot, azt nem tudják elviselni. És akkor térjünk rá az utolsó rész. Szóval megerősödött bennem az az érzés, amit már amúgy is éreztem egy ideje, hogy ez a politika nekem egy kicsit így kezd sok lenni. Úgy érzem, hogy nem jutunk soha előrébb, nem jutunk, hanem mindig csak így az árkok mélyülnek, a két nézőpont egyre távolodik, és nem sok értelme van így ezeknek a politikai dolgoknak, mert mindig én mondok, ők is mondják, és így még hogyha próbálok bármit megjegyezni, hogy valami pozitív, azokat elfeledjük, kiemeljük, elferdítünk, szóval semmi értelme ennek a politikai diskurzusnak mostanában itt az interneten, és kurva nagy szerencsém van, és elmondom, hogy miért. Ha én azt mondom, hogy most nem szeretnék egy jó ideig a politikával foglalkozni, mert érzem, hogy megmérgezi a lelkem, akkor én megteltem. Megteltem, mert én nem ebből élek. Mondhatom, hogy most másmilyen videókat akarok csinálni, és másmilyen videókat is fogok csinálni, mert más témák is érdekelnek, eddig sem csak a politikáról szólt a csatorna. Ez nagyon felszabadító, hogy mondhatom, hogy most egy jó ideig, hónapokig nem szeretnék egyáltalán a politikával foglalkozni. Ha egyszer újra politikával foglalkozom, akkor annak oka lesz. Ha valakinek, és ilyen például a politika hobbista, vagy a Ferrari is. Ha valakinek arról szól csak a műsora, csak a politikáról, akkor mindenből politikát kell csinálnia. Az, hogy ez a munkád, hogy neked minden hétre tartalmat kell gyártani, ami politikai, és méghozzá nem csak elég, hogy politikai, hanem az egyik oldalt favorizálja, és a másikat szídja. Ez arra vezet, hogy ha nincs is téma, akkor is meg kell találni a dolgokat, és valamilyen oldalra állítani, és valami oldal ellen menni, és ez szerintem hosszú távon egy torz világképhez vezet, hogy egyszerűen kényszerítve vagy, hogy mindenből politikát csinálj. És akkor emiatt olyan dolgokból lesznek politikai kérdések, és olyan dolgok lesznek felnagyítva, amik amúgy nem érdekes témák, vagy egyáltalán nem politikai kérdések, de be akarnak tuszakolni mindig mindent egy oldalba, mert a politikai műsornak politikáról kell szólnia, akkor is, hogyha nincs semmi érdekes épp, vagy nem szól az a dolog a politikáról. Úgyhogy ez szerintem hosszú távon egy kicsit így megmérgezi az elmét. Az enyémet is megmérgezi, még úgy is, hogy én nem foglalkozok annyit politikával, de hogyha neked ebben élsz egész nap ez a munkád, akkor szerintem mindenképp egy torz világképhez fog a végén vezetni. De legalább kifizetnek rendesen, gondolom mindenkit, aki ilyeneket csinál. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy egy kicsit lelki békém legyen. Meg amúgy is úgy érzem, hogy itt a nyár, ki lehet menni forgatni, úgyhogy én egy kicsit most ezt a politikát hagyom. Mondanám, hogy itt a nyár, itt a jó idő, de sajnos ez az utóbbi az azért nem magától értetődő. Mindenki jobban jár ezzel szerintem. Ők is, én is, ők is gyárthatják a videókat annak a, nem tudom, pár ezer embernek, akik nem iróniából nézik. Én meg gyárthatok valami másról. Mondjuk az nyilván érdekes, hogy mennyi figyelem összpontosulhat egy tévére, hogyha egy ilyen médiumra, hogyha egy mezei Niemand vloggert, aki én vagyok, és ennyire vágják, hogy miket mondok, és állandóan téma. Szóval azt mondom, hogy akkor lehet, hogy nem sok kellett ahhoz, hogy a Pesti TV-ben többször is szerepeljen a nevem, vagy legalább utaljanak rám. Győztek. Ja. Én azt mondom, legyőztek. Létszámfölénnyel. De figyelj, szerintem ahhoz, hogy a Pesti TV vagy a Patrióta leégesse magát, ahhoz tényleg nincs szükség az én asszisztenciámra. Megcsinálják azok ma egyedül is profin, szóval ehhez tényleg nem kell asszisztálnom. Csak hogy ne maradjunk ki, úgy is tudom, hogy mi lesz, előre tudom a következő hónapokban, úgyhogy előre mindent elmondok, és akkor ezt helyettesítsétek be. Gyurcsány, Gyurcsány, Gyurcsány, Gyurcsány vezeti a szálakat, Gyurcsány, Gyurcsány, Gyurcsány. Ez lesz a következő hónapokban. Nem azt mondtam, hogy örökre a hátam mögött hagyom a politikát, de azt is mondom, hogy most egy ideig nem szeretnék ezzel foglalkozni. A balos, megmondó ember, faszkalap egy kicsit hátrébb lép, és ki odaadja a terepet a jobbos, megmondó ember faszkalapoknak. Na, végre visszatérhetek a YouTube berkeibe, és a politikát magam mögött hagyom. Valami laza videóval folytassuk is a hetet. Itt is van egy napi vlog a bátyámmal. Nézzük meg. My baby, just 3 weeks to go. The rain is falling wildly, but the moon is still aglow. And tomorrow, there'll be sunshine.